تین آپ کے پاس بھی لکھا ہے، میں بھی ہے مینا بھی ہے ساگر بھی ہے ساقی نہیں، سمجھے؟ یہ رفیقہ آیات تو ساقی ہے، میں بھی ہے مینا بھی ہے ساگر بھی ہے متقابلین، سارے دوستوں پر رفیقہ حیات نہ ہو، سارے ہوں پر رفیقہ حیات نہ ہو، تو یہ تو ایسے ہے نا کہ جی میں بھی ہے مینا بھی ہے ساگر بھی ہے ساقی نہیں، جی چاہتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم، جتے رفیقہ حیات کوئی نہیں تجیون دا مزہ کوئی نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو میرا توحیدی بندہ، زوجنا ہوں بہورنین یدون فیا بکل فاقیت آمنین، سبب پنجم اللہ مکان بھی دے گا لباس بھی دے گا دوست بھی دے گا رفیقہ حیات بھی دے گا، پر رفیقہ حیات آ کے فقیرہ لے آ کوئی روٹی کھاواں، کھان نو کچھ بھی نہ ملے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، اللہ کہتا ہے نہ نہ میرا توحیدی بندہ تیرے کھانے کا انتظام بھی میں اللہ خود کروں گا، کیونکہ تو میرا مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں، میں تیرا نزلا من غفور الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے چونکہ مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں یدعو نفیا منگائیں گے توحیدی جنت میں بکل فاقیت، بکل کھانا تو کھانا، کھانے کے ساتھ پھل بھی، کھانے کے ساتھ پھل بھی، آمینین، یہ کمال دوم، یہ معقولات، معقولات میں فاقیہ کمال اول، آمنین کمال دوم، پھل بھی دیں گے، صرف کھانا ہی نہیں پھل بھی، ہاں پھل بھی آپ کے لیے بھی بندوبست ہو رہا ہے پھلوں کا انشاءاللہ، بکل فاقیات آمنین، امن بھی ہوگا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی داخلی کوئی خارجی کوئی خطرہ، اچھا اللہ مہینے تو بعد ناراض ہو کے کٹ نہ دے، ساڈے ابا جان آدم علیہ السلام نو کٹ چھٹائے ہی کدھر کڈے کا تو نہیں، اللہ پاک کہتا ہے یا گے لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، یہ سبب ششم، سبب ششم خلود، اللہ کہتا ہے ہمیشہ رہو گے، تمہیں وہاں سے نکالا موت بھی نہیں دوں گا، نہیں چکھو گے موت الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، وبقاہم رب عذاب وبقاہم عذاب الجحیم، چھ آ گئے، سبب اب ساتواں، یہ پہلے چھ سارے جلب نفع، یہ آخری آ رہا ہے دفع ضرر، اللہ کہتا ہے وبقاہم عذاب الجحیم، عذاب جہیم سے اللہ بچائے گا، عذاب جہیم سے اللہ، اچھا اچھا اللہ پاک ساتھ آگے، فاضلم میں رب ایک سبب حقیقی، سبب یہ سب کچھ ملے گا میرا توحیدی بندہ، پر یہ فاضلم میں رب ایک، یہ بابے اور فضل ہے، پیر بابے دا فضل ہے، مردیاں دا فضل ہے، نبیاں ولیاں دا فضل ہے، او نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا فضلا میر رب کا، یہ فضل کرنے والا کون ہے، اللہ، ذالک الفوز العظیم، فانما یسرناه بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے اپنی آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی آپ بھی عربی، یہ سمجھنے والے بھی عربی، اس کا ابتدائی صورت کے ساتھ تعلق ہے، کیوں جی لعلہم یتذکرون فارتقب تفیف دنیاوی، اب بھی اگر نہ مانے تو میرا پیارا پیغمبر ان کو ڈرا کہیں عذاب نہ آ جائے، ارتقب تو بھی انتظار کر انہم مرتقبون،